Vores radio her i vores by, den kører bare dagen lang. Snak, musik, det hele sendes ud, det går med tjuv og bang. Syng nu med jer højt i kor på denne lille radiosang. På frekvensen i din by, der skal du stille ind. Kom nu, vær en lytter, vær en mand og vær en kvinde. En radio for alle her i vores by vi har. Den hygger og den pjatter, der en lille snak vi tager. En lytterhilsen bingo bringes ud i mægtig stil. Vi hilser hvert et medlem her, velkommen med et smil. Ja, lyt nu alle og bliv glad for, hvor frekvens er mægtig god. Nyt lokal, vi bringer ud til alle, som i byen bor. Tænd nu hvert et apparat i mono og i stereo. På frekvensen til din radio skal du stille ind. Kom nu, vær en lytter, vær en mand og vær en kvinde. En radio for alle her i vores by vi har. Den hygger og den pjatter, der en lille snak vi tager. En lytterhilsen bingo bringes ud i mægtig stil. Vi hilser hvert et medlem her, velkommen med et smil. Stil nu ind og find stationen, nu er vi i gang. Stil nu ind og find stationen, slut på denne sang.